Znakomity brytyjski skład Ezra Collective. God gave me feet for dancing w audycji Dobrego Dnia. Audycji, która już dobiega końca, za moment muzyczna poczta UKF, ale zanim to jeszcze zdążymy Państwu pomachać, machamy, mówimy do usłyszenia. Audycję realizowała dzisiaj Olga Szućko, przygotowała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na koniec dzisiaj, no adekwatnie do pogody. Z tego co widzę, w Cisnej aktualnie nie pada, ale podobno za godzinkę sytuacja się zmieni. Krystyna Prońko, dziękujemy, dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy.